الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إنا هؤلاء لضالون. سورة المطففين آخر کی زجر سخت پارداغی مشرکینو اغی دنیاوی و احوال داغی بانده او داغی ٹوکے و مسخری مومنانو پوری استحضا اغی تسپک قتل اغی بانده الزامات او د ملکو بدنامی اعتراضات او د خلقو په مینځ کې بدنامول ټول مردي مشرکین په دې کې تیر شوه. الله رب العزت وی قیامت کې به وتا دې سزا ملاویږي دې تبا دې خپل جرمونو او دې خپل بغاوتونو سرکشو اما منانو تبا دې خپل صبر او تحمل چې دې دنیا کې صبر کړو کاری وار سوي لیکن دې واغ نه کاو دغه سي محکم تیر شي زره مؤمنون کې اتلسمه کې آخری آیاتونو چلا ویلو دې مجرمانو ګورا دنیا کې دا کار شروع کو انه کان فریق من عبادی چه اوڈلو از ما دا بندیاننا اغیبا دا توحید دیر خیستا خبری کولی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین اغیبا دا دعاگان وقتی دا اللہ نا دا توحید دعاگان و کلمات بیوی نفت تخذتموم سخرین یا ظالمانو تاسو اغی پورتو کشو روکلی حتی انساو کم ذکری دخپل اصلاح نه محروم اکلی خپل ځان اصلاح و نکلا طول مرم دا اغی پا بدو ردو پدی که تیر کو اب یاو اینی جزیتو هم الیوم اللہ بوی چرا شیزن نغیل بدلور کوما کسو کی تیغستی شنوازی خلی ولی بما صبرو کتاسو ار سویلیو وغیزان داڈا گئی ساب کلیو صبر کلیو استادو پاگٹولو بدوردو باندی انہو ام الفائدون اغی کامیاب شو او تاسو تباو برباد شو ان الذين اجرموا بشکا کسان چډیر لوی جرمونه کړیو شرک کړیو کانو من الذين امنوا يضحكون ودي په دنیا کې کانو ټول مرداکار توبه تنو استلی ودي په دنیا کې چې مؤمنان پور به خندا کولا یضحکون بد دا غیز خنداو دا ٹوک و نور سوکنو دا مومنانو اغی جواب کونا اغی سر دا قبل خیرت غامو اغی دا اللہ پا دین عبادت کی او قرآن و سنت کی مصروف وقت و تنو دا نور سا دا پارا او دا دیخو نور سا کارنونو بس اگی پوری بے خندا کولا ید حکون پیدا مررو بیم یتغامزون کلا چی دا مومنان دا حق پرس خلق موحدین خلق با تیری دو چرتا پیولاری عذیب ناستو دی خورده ناستی سپی مچان دی دیو ناستو یتغامزون اشاره بے او تکولی چاہا دیو آبیان را لپنجریان گورد ایس نمانی ہوئی بس دقا و حبر و خان گورد دعا نمانی خیر خیرات نمانی او غیر سکے چی اولیاء ام نمانی دیتا شرکوی گورا بس دا خبر بے شروع کلی دی بولا دیر فن ورکاو او غیبا دغس خاموش روانو خاموش زکا اللہ رب العزت و طویلو چتازو افضی پروانو ساتے دی ارسوی تازو با صبر نکارخ لے جواب بنکوئے پیغمبر نو کڑنو او بگر صدیق نو کڑنو دار زمانہ کیو کنا اگر نو پریخی کنا چی اغلب آرالنو خیری بے ہوتا اکڑی کارا جسام علیکو چکن دا منگ پا زبان سلام واچو دیر پاک خیستا قرب او سر اکڑا السلام علیکم دور ظالمان چکنی پیغمبر پا دین پوئی گی چدا سلام ندی سلام خود دعا دا سلامت یا چاوان سلام کہنو مطلب سی چی اللہ تی دا ہر مصیبت ناو تکلیف ناو مرض نا بچ کی دنیا و دا آخرت سمرا بہتر دعا دا اوغی بدا السلام پا دے بانے السلام وی موت بے وی پیغمبر تب اخیری کوئی سورہ مجادلہ کی راگلی ابیا بروان شو ایو بل سر بے وی چکورا کدے پر اشتیا پیغمبر وی کنا سنگ جداو کئی نمونگ دتا سمر ناکار خبری اکڑی نمون سره خوی سنو شو زن تبی اوکات پر اوکاتا کنا چی خروغ موٹیو ای سنو شو را سره مکتا پیغمبر وی نمون با زین خوزی دلیو زین و پاسی دلیو نده کنا داوی اللہ رب العزت جواب کلو چی دا خود عذاب زین نده دا عذاب زین خو قیامت تی التما تاسو له تیارې کړې کله و ام المؤمنین صبر نکړې شه لې صبر دوره هغه و ته بدر دی وی الا ان تان به وی نبی علیہ السلام باغې ته وی چیز صبر کوا لا تکونی تدائی خلق و بشان مکی گا چه غیر خلی نباد رضی و باسی نغیب آتووی چه داتا تحسووی توانو ری دو چه السلام علیکم یهوی نبی علیہ السلام یهوی توانو ری دو چه ماولا جواب برکی چه وعلیکم دغا پرو کنا بیوی چکی اغیر سمرا خیری کی نو آغا زمون پا حق کی اللہ نقبلی چې مونږ وایو نو هغه الله قبلې دا غي په حق کې مداغه خیره هغه ما ته نه دی کړی نو ما ته را رسي دا ولټه په غي باندې پریوزي چې ما وي چې وعليكم الله ما زما دعا قبلې کړه دا غي په حق کې دا سه او بکر یو مقام کې ناستو پیغمبر اور سره اسوک مشرک او شیطان راغی اباده رضی شروع کړي نو بکر صدیق څومره صبر نه کو داغه صبر نه کړی چې نو جواب ولا ورک نبی علیہ السلام صادر پوګه کو روان شو او بکر وتوی ګوره چې هغه لګیاو بلې غروله او چې په خلی صورت لونه غوي کنه نو تا واخ کینتلی چې ما جواب ورکړ نو روان شو ما بد وکړو نبی علیہ السلام یې نه خبره ده سره نه کنه ګوره چې هغه ارسم رب دې راځي وینم ملائکه بوله جواب ورکاو ملائکه به جواب ورکاو چې تا جواب ورکاو نو ملائکه لاړو شیطان راغی مونږ خو شیطان سره ناستنه شو الله غیر دا مقام ورکړو چې زیر سوې خو تاسو بغاګ نه کوي ځکه الله دا غیر زمواري غستره کنه تاسو خپل کار کوي خپل مقصد کوي او خپل میشن له زور ورکه خپل پروګرام له زور ورکه عددی دی خبرو تاړو وق مګ ده چې وق کې دی او دې ته لګیاي نه خو دا نقصان او تورسي نو کله چې تیرې زبا په دې باندې تغامزون سترګي به اشاره به کولی تاسو به درځي به موي دغه خلق ته حضرت علي ته ډیره غصه وا هغه چې تیرې زنه دی وای انظروا الى هذا الاسلع دی گنجي ته وګوره هغه په سر وختنو کنه تاسو به درځي به فَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ او کله چې به واپس له خپل کورونو ته نو واپس بتلو ډیر په مسته سره فقهین یو دمان ډیر په غرور او په نشه کې روان اوس ما ځ خلق دې کنه پس دې تا ګورم د دې او دغې سفرخ نشته ده ښه دیو بلا سیوائی دکا غی سر خدوم را دنیا پر آخیو دانو کنا چو سب ایزل غختنو آغا سی جامع آغا سی پیزار آغا سی دا حال دا خواگی کی نبینی ہی ارہ زمانہ کہ اللہ دا خلق پیدا کری خورنگونا و شکلونا بدلی نفکیہین یو مانا داوا چړیر کوم استه سره اذن معنا فقهین په دې خبرو باندې باید ډیر لذت حاصلو دې خبرو بوله ډیر فن ورکاوه چې په دې مؤمنانو پسې بلګیاو دې ته دې کې واغی ته ډیر لذت ملاوي د فقهین د فقه نه ده ښا میو خوراک کې وته تومره نه ملاوي ده لکه دی کې دای دا صداوی حال څنګه حق پرستتم دغه په خبرو کې لذت ملاوي کی کنه چې نبی علیہ السلام آثار مانځو نه پس مخ راوړو صحابه کرام برا نږدې شو نو دی مشرکین او شرکیات به بیان ولخا اغه زړی خبرې په خوا چې کوم ز سختي تیر شي ا جنگونه او جګړې په یو کور کې زامنو د پلار در سکشه تیرشیو کنه ناغه به یادول یو یو نوی تا پوست که چستا کار بیاسنگ چلو شو چی پلار سره دی روغ اوکل کنه ادا دی که بل عزتو کنه خواه او جنتیان بوم سنچه جنت پنور ایمان نعمتونو باندی دیر مزه حاصلی کنه دار دنیا پا دی خبرو باندی و مزه حاصلی چی دا سپتی رشیوی دی پا دنیا کی کنه چی سوافات کراغلو اقبل بازو مالا بازو یتسالون جنتیان بایو بل سر مخامخ شی او تبوسونا بکی نقال قائل منهم انی کان لی قرین ایو بوی شیر دنیا کی زمائی عمر کرے ہو آو چدار سمر کرے ہو خوڑیر خمر کرے ہو دیر وقت میں سر یوزے فاغو زمائی داغو دیر پر اخو اگو پا ما باندے رد کاؤ اما تبیوی چین کلم المصدقین تو پا دی خبرو یقین کے پا دی فرسود خبرو یقین کے چی دمارک نپس با بیاجون دی کی گی خلق دارت چاوی لو تا بے بلکل نمان لکن از با سر لگیام چی واو بلکل شتا دی اغباوی چی نشتا دی دمون بار وقیاو بر سر پا دی جگڑا این نیکان لی قرین نو ملائک بورتا ہوئی چولی وینے یہ چوی خمدتا نفتلع فرآو فی سوائی الجحیم جنتیان با سروچت کی نو چوگوری نو آغا با جہنم پا میند کی اولاری فی سوائی الجحیم حدی بیا شکریہ ادا کی دا ملک شکریہ با ادا کی خان چی شکر دے چیز دا سر دا غزه نوما زکا جماعتا سر مرگرتیا نو کل استا پا نظریه کی استا پا عقیده کی ما مرگرتیا نو کل ما خپل عقیده و نظریه مضبوط ساتلی وا چیتا با یو اعتراض که ما بدلی لس جواب در کول دا باقی جنت کی یو بل سر ویدار اوم قالو ان اولئک الضالون او کله چې دا مؤمنان به ولیدل یو بل ته به وي چې دا وګور دي گمراهان ته وګور ان اولئک الضالون دا څومره قمقل خلق څومره بیاقل خلق ټول دنیا پرې خود او په یو سړی پسې شو وی دا پیغمبر دی ادا سردار دو جهان دی په یو سړی پسې شو هغه ته خیالي پولاو جوړ کړی دی دا دی به دا خبرې کولی ښه ویره خداس پیغمبرو ته خیالي پولاو جوړ کړی دی چې جنتونه به یو حور به یو غلمان به یو نهرونه به یو د پایونه به یو د ګبین نه به یو اسې بس خیالي ا د دنیا د دې خکار نعمتونه نه محروم کړی دي ګوروته روزي پکې نسی اسړي جهادونه پکې کی ځان وجني مالونه پکې تبا کوي پلولې رشتہ دارې پرې خو دي ګوروته چې دا رښتیا خبرې دي او یقیني نعمتونه دي نو دا پرې خو دو او خیالي پوله او پس روان شو ان هؤلاء الضالون غرو اذا سمره گمراه دي دا دغه سی که نه لکه څنګه حق پرس اغي ته تعجب کوي چې ظالمان په شرک باندې زمره کله کې په بدعت باندې زمره کله کې تاسو سره د آخرت غم نشته تاسو د الله د عذاب نه نه یریږئ چې ښکارې د طویلې دي چې نو مې شرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه چې شرک دی وکړه الله در باندې خپل جنت حرام کا کنه بدبخت ته په دنیا کې ګرځې سلا چې الله ستا په حق کې دا فیصله کړی ده اما یشرک بالله فکانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح یا بدبختا الله استا په حق کې ویلي چې د اسمان نه را پرې وته انته کې سپاتې شو مارغانو خوړو او شیطانو تختو چرته پته نه لګي استا په حق کې ودا سي ویلي نه دا شرک ولي کوي دی په نه خپکیږي ښا او غي دا ایران خپل خیال د غجول کړی دی دی ته گمراه وی د دې وجنه ته گمراه وی چې یو تن پس روان دی او ټول دنیا پرې خدا خپل خپلوان مشران استادان پیران بزرگان اکابر دې پرې خدا په دې پس روان دی او د خیال خبرې دی پته نه لګي هغه باندې یقین کوي ا دنیا کې ځان داسې وګه تګې کو دا ان هؤلاء ضالون الله رب العزت رد کوي په دې باندې چې ظالمانو تاسو ما ذیل پیدا کړی وې چې بس تاسو دې حق پرستو تکینه په لارو کې دې صحیح کوې چې دې زنه خطا نشي اجي راهکار کیږي نو لاستا پاوے او شپیلیو آخے اشور جوڑ کے او پیغمبر تا بھائی دا سی کھولی چی کل باغا بیت اللہ تر آگے دی با دماغ کی نر آگلی بھائی ولی دی خو سکار مارنو کا نخوا با دماغ کی نبر آگلی بھائی چی آگا بوس رازی امنز بکی نمگ با چاپیر املاسیو او وقی کی با امگو تور کلی تو بچی دا ناکار شپیلے خلقوی تیز هارن مانا دے کنا هارن بسی چاگی پا دے کم تجربہ کڑی وا یو ناکارش پیلے دا پا دو بانے میں منز خراب ہو نا اللہ ایماتا سو دیل پیدا کلیے چی دا مومنانو دا حق پرستو نگرانی کوئے لاری کسیوتا ساتھ ہے او با دی ردی ور پسیوائے غیبتو نا کوئے وما ارسلوا عليهم حافظين اللهوي نذلي گلی شوین ذا ظالمان مشرکان مجرمان پدی مومنان و حفاظت کو ان کی نگرانی کو ان کی چخپل زان ییر کو خپل اخرت ییر کو غم وسر نشتا دا غزه وسر اڑو غم نشتا ها اگی خو بیا هم لاده سیو چه ده ده کلاس کلوس نخو بچو که نخو واس خو کلاس کلوس ده همه اقیده ده غسی مشرک تاویزگر ده ملکو کونجه که ده ملکو تاویز نوت پراتی ده ملنگانو سر ناستو او اگی سر دیر لگی خوا اخناو جوان بای زوان بای اغا سر بناستی اچه اغاو تسوین پاگی با یقین کی او چه کلکینی پا دغا بانده کنا او کلس شنو دیو اکسیڈنٹو شو دورا پاکی ملو شو دورا پاکی داون دلال خبر چه داخل اغا قیامت کسی کئی بی آخر نو آیاتونو کی مطلب داده چې دنیا کې دا سر ډیر قسمه قسم خلق پدې عقیده او پدې عمل تلې د دنیا او سم بغښته دي قسمه قسم ښا او دا دغه دنیا پرستو دنیا دار او مالدار خلق هغه مشران د مشرانو نه لاندې دي او کشران د کشرانو نه زیاد شیطانان دیخوا دی وقت که ارزمانه که جدا جدا توقی کنخوا چې بانګ ویل شي هرو یو دی مولانو نتنګ شو بانګونه دی بانګونه دی بل کار نشته دی او بل وی دا خو دی دا غدی دا پیسا میں سو سارا نشتا نو خود جماعت کے ناس تی او جماعت تزی راضی بلکار نشتا من خوی منزون تنوزگاری گو منگ تا خود دمرا وقت نشتا دے زمونگا خود ڈیوٹے دیو تیموارے دیو دا دی کنا مردان کی مولان دی مالدار اگی دا خبری کی خوا ام مولان دی ام دا خبری کی خوا اسی نم پی دو مولا دی گواری چا دب نکوی مولا ترشیونو امال دولت و سر دمرا دی چی دا ټول مردان با پبای واخلی دمرا مال التا آغا نوابان یا اجزان تنکلی دی او دا اگی دقا خبری دی خوا چو سوکو تاوی چی علی تا سو مولانی ہے دوانزاو داسو لغنی ہے داسی اغیوی دا خواغ سوک منزاو دست کئی چی کاروبار نئی ڈیوٹی نئی او نور سا نئی ازگار ناستی نو اغیوی کئی منگوی داس دیر بد گوری و تخا چنی و تاوی چنی رالا چنی لالا چو وخت وځي پیشي نو یې چنې په دوه پیشي دا ویل شي کنه دا ټول په ذکر رالخه فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون الله وینن چې قیامت ورځ ده نن با مؤمنان کافرانو پورې وخاندي ولی بدلت نه اخلي کنه دا خو الله اجازت کړو جو ان عاقبتم فعاقبوا که چا در سره زیاتې وکړو نو بدلت نه واخله دنیا کې هنو واستي نو قیامت کې به تی واخلي پس نن ورځې چې مؤمنان دي کافرانو پورې بخان دي څنګه پورې خان دي حدیث کې راځي کله به د جنت دروازی وی اخوارنګ کی جنم یانو تم خامخ شی کولاو आवाज بو ته مو شی چې حلمو نوری برامن دکی چې وسکار وشو اوه جنت دروازی کولاو شو دی او چې کله د جهنم دروازو لراشی نو ملائک وګړو نه بند کی دی پله چې مؤمنان خو بوته ګوري کنه نو بخان دی وګوراو دی په کومه خوشاله کې رااله کله وی د جهنم دروازې وکولاو شي او کولاوي کنه چې دروازه وبا کې دا سیله کده یمې کنه دا جهنميان به وي چې نن به راته اجازه ته شو جوړې نن به کې چټی نو رامن دی وکی چراشی نو ملیک با گیٹو نبن کی دا ٹوکی دی کنا من الکفاری از حکون کافرانو پور بخان دی او غید خندہ لائق دی کنا غید خدا ہر خندہ لائق دی ہر قسم خان علل ارائی کی انظرون پا لوی لویو پا لنگنو تختنو دا جنت باندی بناستی او گوری بدیتا حل سوی والکفار او ما کانو یفعلون بہتر دارا چی حل پا مانا دا قد سر دخوا اکا دہر کی چراغ لی یقیناً چی بدل ورکلشوا کافران اللہ داغی عملو نو چکلیو آو یقین باو کی چی سنگا اللہ ویلیو کنا ناقص بدلی ولا ورکړه هغه سي سزا ولا ورکړه او څنګه چې قران دا وی حال بیان کړو مونږ ته په خاصو صورتونو کې لکه حقا او معارج او متس قمر مدثر دی کې ویلو چې الله او ملائکه توي خذوه ونسيه فغلوه ويتلای بن په بن ثم الجحيم اسولوا بیا جهنم تننه باسه ثم في سلسله زروا 70 زران فسلكو او بیا پسیخ کیو پیه پسیخ کی خان لکه خلق چی تیکی کئی تیکی وطن نجوڑی نو ممنان بوی چیر سنگی ویلو ناقص کارو شخان یقیناً چی بدل ورکلی شوان حدیتیم سواب ویلو دی دام قرآن ری پور استحضا کئی خان چون بارک شی سواب دتور سیدم اے بدل ورکلی شوان کافرانو تا داغی کارونو چکڑیو پا دنیا کی افعالون عمل اونوی عمل اگی کم ذکر دی اگی خو کارونو کول دا ملکو نو آغا سزا اللہ اگی لورک لکن خواب واخر دعوان